«О, скажи, что такое любовь», исполняет Свея Янсен. Sig, vad kärlek är, sig, håller du mig kär. På livets bittra stig, jag längtar bort till dig. Mitt arma hjärta i finner ro, vid ditt bröst vill jag bli, där vill jag bo. När livet stormar som hårdast gå, då vill jag vid din sida stå. Säg, minns du stunden ändå du lovar bli min vän? Allt på en blomsterstig, så lyckliga ingå vi. Den flammande eld som i våra hjärtan brann, var fan vill jag en sällare hamn? En vid din sida, in vid ditt bröst, där fann jag både frid och tröst. I bittra minnen än jag minns dig som min vän. På livets bittra stig jag kanske möter dig. Kanske min kärlek blommor bär, till mitt tårar den vetes här. Kanske jag en dig älska får, till för dig mitt hjärta slår. Vart timslag tiden slår, vi mot evigheten går. Vi vissna bort och dö från glömskans kalla ö. Men kärleken den evig är, den knoppas och blommor bär. Lik söderns ros när vid polen hon står, hon blommar för varje vår.